nafile ibadetini çoğaltacak. Az evvel anlattık bunu. Nafile ibadetini çoğaltacak. Çünkü Allah Azze ve Celle diyor ki, kulum bana nafile ibadetleriyle gelirse, artık ben onun eli, gözü, ayağı olurum. Subhanallah. Allah Azze ve Celle diyor ki, ben o kişinin eli, gözü, ayağı olurum. Bunlar ne kastediliyor? Bunu sofiler yanlış anlayıp, yanlış mana verip, Allah Azze ve Celle'yi mahluka benzetiyorlar, euzubillah. Bununla kastı, yani hakkı gören, göz veririm. Doğru, haram el değil, helalla çalışan el veririm. Ayaklar harama gitmez, helalda kalır. Bunu kastediyor. Yani o benim kulum olur artık. Başkasına kulluk yapmaz, haramlara düşmez, bunu kastediyor. Sofi ne anlıyor? İşte ben artık Allah'ın eliyle tutuyorum, haşa. Benzetiyor ona, ben işte şeyh, bak bu hadise göre şeyh, haşa Allah'la karıştı. Eûzu billah, bunu kastetmiyor ki hadis. Buradaki kasıt yani, o kulumun eliyle, gözüyle, ayağıyla, kulağıyla, bedeniyle harama düşmesini engellerim demek istiyor. Sahabe böyle anladı. Bütün hadis kitapları böyle anlattığı halde, bugün sapık fırkalar ne yapıyorlar? Bu hadisi şerifi Allah'ın şeyhle birleşebileceğini iddia ediyorlar. Eûzu billah. Bu en büyük Allah'a yapılan iftiradır. En çirkin iftiralardandır. En haddi açmış ve şeytanın emrine uymuş insandır bunu iddia eden. Bunu, bu hadisi getiriyorlar konuştuğunuzda. Gaybı bilir. Nasıl bilir? İşte Allah şeyhle karıştı. Bu hadisle gaybı bilirmiş. Eûzu billah. Bunu öyle bir şey demiyor ki hadis ya. Allah diyor ki onunla karışırım diye. Yani ben onun elini, gözünü, kulağını, ayağını haramlardan uzak tutacağım. Bunu kastediyor. O yüzden sor kendine. Allah'a gizlemiş olduğun bir nafile ibadetin var mı? Çünkü Allah Azze ve Celle nafile ibadetlerini yapanı seviyor dedik. Bir nafile ibadetin var mı? Kimseye söylemedin. İnsanın çok nafile ibadeti vardır. Ama herkesin haberi var bundan. Nafile ibadeti gizli yapılır. Evde yapılır. İnsanların gözü önünde yapılmaz. Farz ameller açıktan yapılır. Namaz gibi, oruç gibi, zekat gibi farz ameller Allah'ın emir etmiş olduğu ibadet açıktan yapılır. Cemaatle namaz kılırız, toplu halde Arafat'a çıkarız, toplu halde tavaf yapılır vesaire. Ancak nafile ibadetler gizlidir. Peygamber aleyhissalatü vesselamın eviyle camisi arası şu iki duvar kadar mesafe değildi. Yani oradan buraya girmesi camiydi. Ama nafile ibadetlerini camide kılmıyor, evinde kılıyor. Halbuki camide namaz kılmak faziletlidir. Ama hangi namaz faziletlidir? Farz namazlar faziletlidir. Nafile namazın en faziletlisi ne kadar gizli kılınırsa, ne kadar insanların gözünden uzak olursa. Şimdi size soruyorum arkadaşlar, kimsenin bilmediği bir nafile ibadetiniz var mı? Hanımın dahi haberi olmayacak. Bir gün nafile oruç tutarız, bütün dünyaya duydururuz. Evi alt üst ederiz eğer iftar yemeğe hazır olmamışsa. Ya sen bu Allah için nafile yapmadın mı? Eğer bu Allah içinse, nafile ise, o zaman bu ibadeti kimse ifşa etmeyeceksin. Seleften öyle insanlar vardı ki geçmişte, Allah korkusundan göz yaşanırdı, ağlardı yatakta yatarken, hanımı bundan haberi olmaz. Bizim bir hoca vardı, anlatıyor. Yıllardır adam oruç tutmuş, hanımın haberi yok. Nafile oruç tutuyor ve söylemiyor. Demiyor bana bugün yemek hazırla, ben niyetliyim demiyor. Bir tane nafileyi bak, gizli olsun. De ki ben her hafta mesela bir hastayı ziyaret edeceğim. Ve bunu Allah için yapacağım ve kimseye söylemeyeceğim. Geleceğim, ayda bir kere falan camiyi temizleyeceğim. Kimse ama bunu anlatmayacağım. Kimse bunu minnet etmeyeceğim. Reklamını yapmayacağım. Bir tane var mı? Bir tanecik. Sahabenin yüzlerce vardı. Aleyhisselatü vesselam yüzlerce gizli ibadeti vardı. Ve hatta kendisine bu nafile ibadetleri farz diyordu. Bunlar bana farzdır diyordu. Farz olarak görüyordu. Biz nafile ibadetin neresindeyiz arkadaşlar? Nafile yapanı Allah diyor ben seviyorum diyor. Ve onun eli, kolu, ayağı olacağım diyor. Yani onu haramlardan uzak tutacağım. Böyle bir şey varken arkadaşlar, biz neredeyiz bu ibadet? Ebu Bekir radıyallahu anhu sabah namazı hemen sonra gidermiş, ne yaparmış? Yaşlı kadına yemek getirirmiş. Çoban kızların keçilerini sağarmış. Bir halife. Halife olmadan önce de bunu yaparmış. Kimsenin haberi yok. Zeynel Abidin büyük imamlardan, Peygamber aleyhissalatü vesselam soyundan olan, fakirlere geceleri ev yemek dağıtılmış, kimsenin haberi olmadı. 20 yıl boyunca her kapının önünde yemek çuvalı olurmuş. 20 yıl kim bu çuvalı geceleri koyduğuna kimsenin haberi olmazmış. Ta ki ölünce yemekler kapılarda kesilince insanlar anlıyor. Ha bu iyiliği o yaparmış. Anlıyorlar, bundan gelermiş. Öyle alimler kitap yazarmış. Kitabı Allah için yazdığından dolayı kimse söylemezmiş. Öldükten sonra insanlar bunu, aa bu kitaba bakın. Derya ilim var içinde, kimse söylemez. Allah için yaptı diye. Karşılığını Allah'tan bekliyor. O yüzden bizim yapacağımız soru şurada, arkadaşlar, Allah için biz hangi nafile ibadeti yaptık? Öz çocuğumuzun, hanımının, arkadaşın bile anlatmadığımız bir ibadet var mı? Ve bunu hedef yapalım kendimiz. Ya ömrümde bir tane ibadetim olsun. Nafile ibadeti. Farz zaten mecbur. Ama bir nafile ibadetim. Ya bir talebeye okutayım. Bir fakirin aylığını vereyim. Birisini yapayım. Bunu kimseye söylemeyeceksin. Allah'tan başka kimse bunu bilmeyecek. Böyle bir hedef yaptın mı kendine? Eğer yaparsan bil ki işte Allah seni seviyor. Ama bizim bugün yaptığımız gösterme gibi adam namaz kılıyor. Bir de diyor, bak ben bugün niyetliyim ha. Unutmayın bunu da. Öyle büyük iyilik yaptım. Anladın mı? Adam diyor ki ben namaz bak ne güzel kılıyorsun deyince diyor, oruç da tutuyorum. Çok güzel oruç da tutuyorum derken nafile ibadetini Allah için mi yapıyor, gösteriş için mi yapıyor belli değil. O yüzden bu ikinci özelliktir, işarettir kişi Allah ne zaman onu seveceğini. Üçüncü özellik ise Peygamber aleyhissalatü vesselam ezan okunduğu bitiyor zaten. Hani ezana kadar şey yapıyoruz, devam edelim. Peygamber aleyhissalatü vesselamın yolunda yürüyeni Allah seviyor. Peygamber aleyhissalatü vesselamın yolunda yürümek ne demektir? Yani onun gibi inanıyor, onun gibi itikadı, onun gibi ameli ve onun gibi ahlakı. İtikatta, amelde ve ahlakta her şeyi peygambere göre yaşıyor. Çünkü Allah Azze ve Celle buyuruyor ki, قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُونِ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهِ De ki, eğer Allah Subhane ve Teala'yı seviyorsanız, bana uyun ki Allah da sizleri sevsin. Ve sizin günahlarınızı bağışlasın. Kim Allah Azze ve Celle'yi sevdiğini iddia ediyorsa ne yapacak? Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme uyacak. Yahudiler de, Hristiyanlar da, bütün insanlık da. Kim diyorsa ben Allah'ı çok seviyorum. Kim diyorsa ki Müslümanlardan Allah Azze ve Celle'yi çok seviyorum. Ne yapacak? Amelinde, itikadında, inancında, davranışlarında, sözünde, ahlakında Peygamber aleyhissalatü vesselama uymak mecburiyetindedir. Peygamber aleyhissalatü vesselam bu ayeti insanlara okuduktan sonra İbni Abbas radıyallahu anhuma buyuruyor ki biz bu ayetin adına imtihan ayeti koyduk. Bu ayetin ismini. Ali İmran'daki bu ayete imtihan ayeti adını verdik. Ne demek imtihan ayeti? İnsanları imtihan ettik. Sen Allah'ı sevdiğini iddia mı ediyorsun? Evet. O zaman Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme oy. Eğer hayır derse o zaman senin sevgin yalandır. İmtihanı kaybettin. Ama evet ben itikaden, amelen, ahlakan aleyhissalatü vesselama uyuyorum derse ne yapmış oluyor? O zaman Allah Azze ve Celle'nin sevgisine kavuşmuş oluyor. Çünkü Allah Azze ve Celle bunu diyor. Hemen bu ayetin ardında ne buyuruyor biliyor musun? فَاِنْ تَوَلَّوْا Ve onlar yüz çevirirse bu sevgiden, yani sana uymadan, فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ buyuruyor. Allah kafirleri sevmiyor buyuruyor. Yani kim Muhammed'in yolunda değilse kafirdir buyuruyor. Kim Muhammed'in yolunda değilse ona da Allah Azze ve Celle kafir ismini veriyor ve onu sevmediğini bildiriyor. O yüzden biz kimi sevdiğimizi, Allah'ı ne kadar sevdiğimizi iddia ediyorsak o kadar peygambere uymamız lazım. Ve sahabe-i kiram her şeyle ona uydu. Hatta öyle uydu ki Peygamber aleyhissalatü vesselam nasıl bevlettiyse aynı yerde bevlettiler. Nerede oturduysa orada oturuyorlardı. Onun ölümünden sonra. Her şeyde ona taklit ettiler. Her yönde onun yaptığını yaptılar ve peygamberin önüne hiçbir zaman geçmediler. Sesini peygamberin önünde yükseltmediler. Peygamber aleyhissalatü vesselam haber gelince ona teslim oldular. Onun zıttını iddia etmediler. Bugün adama ayet anlatıyorsun, hadis anlatıyorsun, sahabenin davranışını anlatıyorsun. Olsun diyor, böyle değildir, ben bunu kabul etmem. Böyle değil. Niye? Ben ırkçıyım, ben Türkçüyüm. Ben neyim? Ben falan cemaatim, ben falan grubum. Benim grubumdan daha iyi mi biliyor? Şeyhimden daha üstün mü? Euzu billah. Hani sen Allah'ı seviyordun? Eğer Allah'ı seviyorsan imtihanı kazanman için nefsini, hevanı peygambere teslim etmen lazım, onun yoluna. Bi ebi ve ente ya Resulallah. Anam babam sana feda olsun. Sahabe böyle dedi, bitti. İtiraz yok. Sahabeye birisine diyor ki, Halid el-Huzeli isminde büyük bir müşrik var Mekke'de, iri yapılı adam. Halid Huzeli bin adam gibi peygamberimiz diyor. Adam o kadar kuvvetli ki, diyor ki bin adam gibi tipi var, kuvveti var. Diyor ki bu adam bana eziyet veriyor. Bunu öldürecek içinizden kim vardır? Deyince oradan Mesud isminde bir sahabeyi seçiyor. Diyor kalk sen gideceksin diyor. Sahabe ne diyor? Ya böyle zor görev yarası bana tek başıma mı veriyorsun? Bin gibi adam ben nasıl işini halledeyim mi diyor. Sen mi bunu emrediyorsun? Hemen ya Resulallah, bitmiştir. İtiraz yok. Ama bugün peygambere anam babam kurban olsun diye sakalını dahi kesiyor. Sen ne hakla kurban olsun diyor. Sen sakalını bile ona yaşatamıyorsun. Kadın peygambere kurbanım diyor ama çok evliliğe gelince itiraz ediyor, küplere biniyor. Hani sen o çok razıydın? Herkes göstermelik bir anam babam feda olsun diyor. Eğer anam babam feda olsun diyorsan peygamber senin canını istemiyor şu anda. Ne istiyor? Onun itikadıyla itikad etmeni istiyor. Onun namaz kılışı gibi namazını kılmanı istiyor. İbadetlerini onun yaptığın gibi yapmanı istiyor. Ve onun ahlakı gibi olmanı istiyor. Bunu yap bakalım, ispatla bakalım. Peygamberi çok seviyorum diyeceğim, müzik dinleyeceğim. Bu çelişkidir ya. Bu yalan sevgidir. Peygamberi çok seviyorum diyeceğim, namaz kılmayacağım. Allah'a aşığım diyeceğim, çok seviyorum. Her şeyim Allah'tır diyeceğim ama İslam'dan nefret edeceğim. Kur'an'ı, şeriatı istemeyeceğim. Bu mantık akıl değil ya, bu aldatmaca. O yüzden değerli kardeşim, ey İslam kardeşi, ne yapacaksın? Kendine gel ve bu nasihatları kabul et, Allah'ın sevgisine ulaş. Çünkü Allah'ın sevgisine ulaşmayanlar hepsi Allah'ın gazabında olacak. Çünkü sevgisi olduğu gibi gazabı da var. Ya insan Allah'ın sevgisinde olacak, rahmetinde olacak ya da gazabında olacak. Bu üç yolu mutlaka tut. Bu üç özellik bende var mı ona mutlaka kendine soracaksın. Dördüncü son özelliği de anlatayım. Bir tane daha anlatayım. Çok var. Ama bir tane daha söyle. Ezana az kaldı. Ha? Daha var. Tamam. Ne kadar? 50. Tamam oldu, ona bakarız. Tamam, konu dağılmasın. Son olarak bir tane daha öz verelim. Yani kişi, Allah kişiyi ne zaman sevecek? Gece namazı kılarsa arkadaşlar. Allah Azze ve Celle gece namazı kılanı sevdiğini bildiriyor bize. Allah Subhane ve Teala gece namazı kılanı seviyor. O yüzden İnsan suresinde Allah Azze ve Celle anlatırken diyor, ey diyor Resul, sen ve inananlar kalkın namaz kılın geceleri. Ama diğerleri, dünyayı isteyenler ise bu namazı anlamazlar, zevkini anlayamazlar. Namazın zevkini ancak kim anlar biliyor musunuz? Mümin anlar, Allah'ı seven anlar. وَاسْتَعِينُ بِالصَّبْرِ وَالصَّلَى buyuruyor. Allah'tan yardım isteyin. Neyle? Sabırla ve namazla yardım isteyin diyor. وَاِنَّهَا لَكَب۪يرَةٌ Ancak bu çok zordur diyor. Bunu herkes yapamayacak. Sabırlı olmak. Allah'tan ya Rabbi yardım. Yardım diyor ki sabrımda ara ve namazımda bulacaksın. Diyor ki ve innehâ lekebîratun. Bu çok zordur. Bunu herkes yapamayacak. İlle alel haşiin. Ancak huşu sahibi olanlar, Allah'ı sevenler, kalbini Allah'a teslim edenler için bu namaz zevktir, zevk. Namaz yük değildir. Kimler için? Haşi olanlar için. Haşiinler için. Allah'tan korkanlara ve Allah'a kalbini verenlere namaz zevktir, ibadettir. Ve onlar diyor bu namazla güç bulacaklar. Güçleniyorsun. Subhanallah. Namaz kişiyi fenalıktan engelliyor, koruyor. Eğer bir insanın namazı onu fenalıktan engellemiyorsa onun namazında bir pürüz var arkadaşlar. Namaz kişiyi kötülükten engeller buyuruyor Allah Azze ve Celle. Yani ne yapıyorsun? Kendinle ve haramlar arasında bir duvar örüyorsun. Ne duvarı? Namaz duvarı bunun adı. Namaz duvarı haramları engeller. Eğer namaz duvarımız yoksa namaz kıldığımız halde bizi kötülüklerden engelleyemiyorsa o zaman bu duvarda bir pürüz var. Bu namaz kılışında bir pürüz var. Samimiyetsizlik var. Bunu düzeltmemiz lazım arkadaşlar. O yüzden Allah Subhanahu ve Teala buyuruyor ki dünyayı murat edenler, dünya için umut bağlayanlar bunu kabul etmeyecekler. Oldu, ezan okunuyor. Yani son olarak da cümlemizi bitiriyoruz. Sorulara da namazdan sonra bir yarım saatte oturabiliriz. Arkadaşlara da bildir. Yarım sünnettir. Nafile değildir. Veya vacip bitir, vacip bitirdir. Nafile değildir. Nafile ondan hariçtir. Bu senin böyle bildiğin mi yoksa öğrendiğin mi? Yok, ben böyle yok, yanlış. Yanlış. Yani yanlış. Yani çünkü şimdi bütün şimdi bakın sünnet hepsi nafilenin içindedir. Evet. Çünkü nafile bir genel bir sözdür. Yani allgemeines Begriff für jede freiwillige Tat diyoruz biz buna. Yani aynı ibadet. İbadet nedir? Bir genel bir kelimedir. Allah'ın razı ve memnun olacağı, hoşnut olacağı davranışlara biz bunu diyoruz. İsterse bedenle yapılsın, dille yapılsın, kalple yapılsın, açıktan, gizliden. Bu nedir? Bir genel bir kelimedir. Aynısı nafile de bir genel kelimedir. Allgemeines Begriff'tir. Anlatabiliyor muyum? Aynı mesela daha canlı anlamanız için müzik kelimesi. Müzikten bin çeşit müzik anlarsın. Caz müziği de anlarsın, rock müzik de anlaşılır. Yani bir allgemein kelimedir. Anlatabiliyor muyum? Ha biz nafile dediğimiz zaman bu bir genel kelimedir. Ama bütün salih amelleri farz olmayan ibadetleri içine alır. Hangi ibadet farz değilse o nafiledir. Ha ama nafilenin dereceleri vardır. Sünnetin dereceleri vardır. Müekked olan sünnet vardır. Ondan sonra mendub olan sünnet vardır. Bunlar ayrıdır. Bu mezheplere göre değişir. Anlatabiliyor muyum? Mezheplere göre, tariflerine göre değişir. Ama bizim bilmemiz gereken olan şey nedir? Allah Azze ve Celle, Allah Subhanehu ve Teala, girdin mi sen? Sitede miyiz? Şu anda konuşuyor mu ben? Yok daha. Ha, tamam. Allah Azze ve Celle, kutsi hadiste, peygamberi tarafından bizlere bildirirken, diyor ki onun farz ibadetlerini nafile ibadetle tamamlayın. Nafile ibadet nedir? Kılmış olduğun diğer namazlardır. Ama buradaki kasıt başta ravatip namazları kastedildiğini şerh ediyor. Kimi genel bütün gece namazları hepsini alıyor. Bütün yani abdest namazı, duha namazı, vitir namazı hepsini bütün sünnet namazlarını içine alıyor. Ve ondan sonra farzlara ekleniyor. Yani tamamlanıyor. Çünkü mesela şimdi burada biz akşam namazı kıldık. Belki adam namazında hata yaptı. Biz hani kişi kılan kişi ne oluyor? O sünnet namazıyla ahirette o hatası örtülecek, kapatılacak. Anlatabiliyor muyum? Bu kastediliyor. Ve ondan sonra Peygamberimiz diyor ki ve böylece bütün ameller öyle olacak. Yani farz olan namazların dışında adam nafile yapıyor. Anne baba itaat nedir? Farzdır. Allah'a haram etmediği müddetçe yani haramına helal demediği müddetçe Allah'a itaat nedir? Farzdır. Ama bir de farzın üstünde aşırı derecede bir anne babaya bağlılık vardır. Anlatabiliyor muyum? Bu da nedir? Nafiledir. O kişinin o eksikleri, noksanlıklarını ahiret günü örtecek. Ama adam hiç annesine babasına itaat etmemişse, hep asi çıkmışsa, hiç marufu yoksa, iyiliği yoksa onlara karşı ne olacak? Anladın mı şimdi? Yani bunu bütün ibadetler al, farz ibadetleri say, onun yanındaki fazlalık ibadeti göreceksin. Her farz ibadetin bir fazlalığı vardır. her farz ibadetin bir fazlalık ibadeti vardır. O ibadetleri fazla yaparsan buna işte nafile diyoruz. Ve bu nafileler ahiret günü kişiye çok fayda verecek. Ve dünyada faydalarından bir tanesini anlattı. Allah Azze ve Celle kişiyi haramlara düşmeden koruyacak. Sorusu? Devam yapalım. Kardeş yapacak. Evet. Şu an dinliyorlar. Tamam, soruya geçelim. Senin sorun neydi? Gece namazla alakalı. Sesli bak, duysun mu kardeşler? Gece namazla alakalı. Gece namazı fitirden önce mi kılacağız? Fitirden sonra mı ve kaç rekat? Şimdi gece namazı hakkında çeşitli rivayetler var. Rivayetlerin sayısının en fazlası 11 ile 13 rekat geldiğini söylüyor. Ve bu rivayetler hepsi Buhari'de geçiyor. Hazreti Ayşe'den, Abdullah İbni Ömer'den rivayetler geliyor. Ve hepsi de buyuruyor ki gece namazı Peygamber aleyhissalatü vesselam 11 ve 13 kıldığı bildiriliyor. O sayının dışında başka bir sayı gelmiyor. Sadece bir başka rivayet var. Bu da Buhari'de. Diyor ki gece namazı ikişer ikişerdir. Bu hadisten, bu mesna kelimesi ikişerden bazı insanlar, camı kapat çok sesli. Bazı insanlar bu hadisten yani sınırsız olduğunu, yeter ki iki iki rekat kıla kıla nedir? Sınırsız olduğunu yorumluyorlar. Bazı Maliki mezhepleri gibi diğer mezhepler bunun sınırsız olduğunu söylüyorlar. Ancak burada Peygamber aleyhissalatü vesselam hadis alimlerinin demiş olduğu ve hadis uzmanlarının hadisler anlamış oldukları, sahabeye dayandırmış oldukları mana ise nedir? Diyorlar ki buradaki kasıt gece namazını kıldığın zaman iki rekat iki rekat olarak kıl. İkişer ikişer sınırsız kıl demiyor. Yani iki rekatta, her iki rekatta bir selam ver, ondan sonra yine kıl. Bunu Peygamberimiz diyor. Anlatabiliyor muyum? Çünkü adam soruyor. Diyor ki, bunu işte bazı mezhepler bunu getiriyorlar ispat olarak. Adam soruyor, ya Resulallah diyor, gece namazını nasıl kılayım? Ve Peygamberimiz ona demiyor, rekat sayısını mı kastediyorsun, yoksa kılma şeklini mi? Anlatabiliyor muyum? Adam bunu söylediği halde Peygamberimiz diyor ki, ikişer ikişer kıl. Yani demiyor 13 rekat kıl, 10 rekat sonra da vitir kıl demiyor. Ne diyor? İkişer ikişer kıl. Ha buradaki kastı bunun. Namaz, gece namazının kılma şekli mi yoksa sayısı mı? Sayısı diyenler Malikiler gibi, Hanbeliler gibi ne yapıyorlar? Sınır koymuyorlar. Kişi istediği kadar gece namazı kılabilir diyorlar. Anlatabiliyor muyum? Sahih ise nedir? Kişi gece namazını en fazla kılacağı 13 rekattır vitirle beraber. Yani 10 artı 3 ne yapabilir? Vitir namazıyla beraber 13 rekat kılabilir. Ama birisi derse yok ben illa kılacağım. 13'ten fazla kılacağım. Biz bunun için fazla tartışmayız. Niye? Çünkü yapmış olduğu gece ibadeti namaz kılıyor. Bu bidat yapmıyor. Anlatayım, ihtilaf var. Diyor ben hadisten böyle anladım diyorsa saygımız var. Ama kalkıp işte bize zayıf hadis, uydurma hadis, Hazreti Ömer'in sözünü getirip ortalığı bulandırırsa o zaman biz de ona karşı sert tepki yaparız. Deriz dur bakalım sen yaptın yanlıştır. Bidata çağırıyorsun vesaire. Ama bir insan dese ki ben bu ikişer ikişer hadisinden gece ibadetin sınırsız olduğunu anladım diyorsa biz buna bir şey demeyiz. Tamam kıl deriz. Yani ya namazın batıldır, sapıksın denilmez. Niye? Çünkü adam namaz kılıyor. Neticede namaz kılıyor ve hadisi böyle anladığını diyor ve biz de buna Müslümana saygı eder, ihtiram eder. Anlatabiliyor muyum? Demek ya sen ne ahmaksın, sen ne cahilsin diye sövmez. Anlatabiliyor muyum? Niye? Çünkü her Müslümanın Müslüman üzerinde hakları vardır. Bir tanesi nedir? Onun malına, kanına, ırzına dokunamaz. Haramdır Peygamberimiz diyor. Her Müslümanın kanı, malı, ırzı diğer Müslümana haramdır. Ne onun hanımına, ne onun malına, ne onun canına, ne çocuklarına, ne de onun şahsına saldırabilir. Haramdır. Ancak şikayette bulunabilir. Bir Müslüman diğer Müslümanı ancak şikayet edebilir. Kadıya gider der ki bu adam bana böyle böyle zulüm etti, benim hakkımda iftira etti, cezalandırın. Ama bir Müslüman kalkıp diğer Müslümanı kendi aklına göre cezalandıramaz. Ne yapacak? Ancak şikayet edebilir. Ara bulucu bulur. Der ki aramızda ihtilaf var, gel bunu çöz. Ama bir Müslüman 3 günden fazla kardeşinden de küsülü kalamaz. Haramdır. Bir Müslüman 3 günden fazla kardeşinde küsülüyse nedir o? Kibir insanıdır o. Ona şeytan hakim olmuştur. kibir işareti vardır. Mecburdur affedecek. İsterse ateş yutsun ama affetmek daha kolaydır. Affedecek. Yani ateşi yutarım, ateşe girerim ama affetmem diyemez. Mecbur affedecek. Kim Müslüman diğer Müslümana besleyemez. O yüzden ne yapacağız? Eğer bir Müslüman bunu delil getirirse saygımız var. Allah kabul etsin deriz. Hiç problem değil. Biz Medine'deyken hatırlıyoruz. Bizim arkadaşlar böyle camilerde bu yedi mescitler var Medine'de. Orada işte emri bil maruf polisi. İşte gelin Türkler siz öğrencisiniz burada durun. Gelen sofileri veyahut da işte Türkiye'den gelenleri engelleyin. Dedim ben oraya gelmem kusura bakma. Ya adamlar bidat yapıyor işte bidatını def edin. Dedim ne bidat yapıyor? Adam camiye geliyor diyor iki rekat namaz kılacağım. Ben de caminin kapısına diyorum abi buraya girme. Burada namaz kılma mı diyeceğim adama. Bu delilmez ki. Adam eğer namaz camiye namaz kılmaya geliyorsa ama ona ne yapılır? Başka yerde başka mekanda nasihat edilir. İbadet maksadıyla sadece üç caminin kutsal olduğunu, diğer camilerin sevabı aynı olduğunu. Ama Kabe'nin içinde, Mescid-i Nebevi'de, işte Mescid-i Aksa'da kılınan namazların sevap derecesi fazladır. Diğer bütün camilerin sevabı aynıdır. Ha şimdi bak şimdi biz Bremen camisindeyiz. Bu camide kılmış olduğumuz namazla İstanbul'daki kılınan camindeki namaz sevabı cami olarak aynı sevaptır. Fark yok, üstünlük yok. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in savaşta kılmış olduğu yerlerde namaz kılmanın sevabı aynı sevaptır. Ha Almanya'da kılmışsın, ha Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin savaşlarda namazgah olarak kullanmış olduğu yerde namaz kılmışsın, aynı sevap. Ama maalesef tasavvufçular, cahil insanlar, dinde zayıf, az bilgisi olan insanlar bu yerleri ne yapıyorlar? İbadet ediyorlar. Diyorlar ki orada namaz kılarsan, Hendek Savaşı'nın bulunan yerde namaz kılırsan şu kadar sevap var. Şu kadar mükafat var. Bunlar hepsi uydurma hadisler. Sonradan üretilmiş peygamber hakkında yalan olarak anlatılmış olan hadislerdir. Ama sen de o caminin önünde durursan, girme burada namaz kılma dersen, adam belki diyecek ben duha namazı kılıyorum. Belki diyecek ya ben burada abdest namazı kılıyorum. Sana ne dese ne diyeceksin? Anlatabiliyor muyum? O yüzden insanlar oraya gitmeden önce aydınlatacaksın. Ama kalkıp namaz burada kılınmaz diyemeyiz. Çünkü cami neticede. Anlatalım. Çünkü biz adamın kalbindeki içinde geçeni bilmiyoruz ki. Kalbinde oraya ibadeti yüksek gördüğünden dolayı mı gelmiş, duha namazı kılmak için mi gelmiş? Boşu boşuna orada kalp kırılacak. Gereksiz yere kırılmaması için ne yapılır? Daha önceden otelde, grupta ne yapılır? İnsanlara bu anlatılır ve aydınlatılır. Evet, başka sorusu. Buyur Rahi, sorunu sor. Gece namazını dedik. Şimdi öyle şefaat bitire kıldığımız zaman, iki rekat mı kıldığımız evet. Şefaat. Sonra gece namazını kılıp son bir rekat daha bitir kılıp tamamlayabilir miyiz? Yoksa şefaat kıldıktan sonra daha gece namazı kılıp bitirle mi tamamlıyoruz? Şimdi eğer onu kıldıktan sonra bitirle tamamlıyorsun. Bitti. Şefaat kılmamışsan gece namazını kılabilirsin. Kılabilirsin dediğimiz gibi en fazla 13 rekat kılıyorsun. Evet. 13 rekatı geçtikten sonra artık fazla ilave ediyorsun. Evet. Tamam bitmiştir. Bazı Şeyh Fevzan var Arabistan büyük alimlerinden. O diyor ki vitire bir rekat ekle. Mesela 5 rekat kıldın, yattın. Sonra uykun gelmedi. Gene ibadet yapmak istiyorsun. Ama vitiri kıldın. Çünkü hadis var. En son namazınız nedir? Vitir olacak. Vitirden sonra daha namaz yoktur. Hadisler geçiyor. Sabah namazdan önce son namaz. Vitir peygamber kıldığını hadisler geliyor. Nedir? Diyor ki işte bir rekat üzerine kıl. Yani vitiri tek olan namazı. Bir rekat ilave et. Sonra yine tamamla 13'e kadar. Ondan sonra yine son rekatı bir rekat kıl. Ama buna delil gerekir. Bunun delili nerede? Yani bu bir mantık hesap işi. Ama biz başladık biz mantığa hesaba göre gitmeyiz. Yani bu da bir görüştür. Saygımız var. Ama bu saygını karşılığında da delil isteriz. Çünkü dedik ya körü körüne kimse uymayacağız. Kim din hakkında bir şey iddia ederse Allah'ın kitabından ve peygamberin sahih sünnetinden ve ashabın uygulamasından anlayışından bizlere ispat getirmesi lazım. Eğer böyle bir şey yoksa bu ihtimal olabilir olmayabilir de o yüzden kişi sağlam tarafta olacak, güvençli tarafta duracak, ihtilaflı olan şeyde durmayacak. Konumuzla ilgili sorunuz var mı? Az evvel namazdan önceki konumuzla ilgili soruyu sor. Geçiyor ki dedin hocam göster bana arkadaşını söyleyelim sana dinini yani. Bu hadis kutsi değil, bu peygamberin sözü. Aleyhissalatü vesselam buyuruyor. Kişi ne din üzerinde olduğunu bilmek istiyorsa dostuna baksın. Dostu kim olduğuna baksın. Bir diğer rivayette Aleyhissalatü vesselam diyor. Hangi din üzerinde olduğunu söylememi istiyorsan arkadaşın kim olduğunu bana söyle. Yani namaz kılanla mısın, ateistle misin, futbolcusuyla mısın, neysen odur. Kişi sevdiğiyle beraber haşr olacak. Ahirette Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki ahirette insanlar kişi sevdiğiyle haşr olacak. Enes İbni Malik bu hadisi duyunca diyor ki İslam'dan sonra bizi en çok mutlu eden haber budur. Yani bir insan sahabe iki şey için mutlu olmuş hayatlarında. İki şey onları en çok mutlu etmiş. Birinci olay İslam diyor. İkinci olay ise diyor Peygamber aleyhissalatü vesselamın şu müjdesidir. Kişi sevdiğiyle beraber olacak. Bu insanlar gerçekten onu seviyorlardı. Onunla beraber olacaklarını artık kesin biliyorlar. Biz de kimi seviyorsak onunla beraber olacak. O yüzden Allah Azze ve Celle bizlere peygamber sevgisi, Allah sevgisi, salihler sevgisi versin ki Allah Azze ve Celle bizi o insanlarla beraber haşr etsin. Ne mutlu o kişiye ki aleyhissalatü vesselamla haşr olacak. Ve ne yazık ki o kişiye peygamberle haşr olunmasa ve peygamberin ümmetinden atılırsa. Buyur. Şimdi evvela kişi cemaatle namaz kıldığında iki türlü namaz var cemaatle. Bir sesli namazlar var, bir de sessiz namazlar var. He? Bir sırrı dediğimiz gizli okunan namaz var. Yani öğlen ve ikindi namazı sırrı namazlardandır. Yani kıraatı imam gizli okur. Ve bu kıraatın gizli okunmasında herkesin arkasında olan cemaatin de Fatiha okuması hakkında ihtilaf yoktur. Yani herkes imamla uyan bütün cemaatte sessiz olan namazlarda Fatiha'yı kendi içinden okunmasının bir namazın rükünlerinden olduğunu zaten bu konuda ihtilaf yok. İhtilaf olan sesli namazlarda, cehri dediğimiz sesli namazlarda yani sabah namazı, öğlen namazı ve ikindi sabah namazı, akşam namazı ve yatsı namazda bu üç vakit namazda imam sesli okuduğu zaman kıraatı, Fatiha'yı ve zamm-ı sureyi sesli okuduğu zaman acaba onun arkasında Fatiha okunur mu okunmaz mı? Bazı hadis alimleri ve günümüzdeki Şeyh Albani de buna dahildir. Ebu Hureyre'den hadis getiriyorlar. Diyorlar ki bu nesk olmuştur. Yani imam Fatiha okuduğu zaman, kıraat okuduğu zaman arkasında sesli namazlarda kıraat Fatiha okunması kalkmıştır diyerekten hadis getiriyorlar. İkinci görüş ise bunu da diğer alimler diyor. Yine büyük alimlerden başta Suud alimleri, Şeyh Bin Baz gibi, Üseymin gibi diğer alimler. Bunlar ise diyorlar hayır bu hadis Fatiha'yı içine katmıyor. Sadece Fatiha'dan sonraki sureyi, zamm-ı sureyi bağlıyor. Yani Fatiha'yı herkes okuyacak. Ardından imamın arkasında başka ayet sure okumayacak. Ne yapacak? İmamı dinleyecek. Ama Fatiha suresi bunun içinde değildir. Çünkü Fatiha sure namazın rükünlerindendir. Ve namazı olmayan, Fatiha'sı olmayanın namazı yoktur hadisi olduğundan dolayı buradaki kasıt nedir? Sadece zamm-ı suredir, Fatiha değildir. Ve sahih olan görüş de budur. Yani ister imam sesli namazlarda, ister sessiz namazlarda muhakkak imamın arkasında Fatiha okunur. Çünkü aleyhissalatü vesselam Fatiha'yı kim namazda okumasa onun namazı yoktur buyuruyor. Ve o hadis Ebu Hureyre'den olan hadis-i şerif işte imam okuduğu zaman siz ses arkamda okumayın yasağı ise zamm-ı sure için geçerli, Fatiha için geçerli değildir. Çünkü aleyhissalatü vesselam okuduğu zaman Fatiha'dan sonra sahabe sesli arkasından sureler okurmuş. Ve yasak buna geliyor. Eğer başka rivayetlere baktığımız zaman bundan Fatiha'nın yasak olmadığını sadece zamm-ı sureyi başka hadislerden öğreniyoruz. Ne yapıyorlar? Peygamber aleyhisselatı mesela orada Mülk suresini okuyor. İşte başka bir sureyi okuyor. Sahabe de arkasından başka sureler okuyor. Ve bu sefer imam şaşırabiliyor. Cemaat imamın ne okuduğundan haberi olmuyor ve böylece teşviş oluyor. Kargaşa çıkabiliyor. Olmaması için Fatiha'dan sonraki kıraatı ne yapıyor? Yasak ediyor. Hüküm budur. Allahu alem. Ve ne zaman Fatiha okunur? Burada da alimler ihtilaf etmiştir. Birinci grup görüş der ki alimler Fatiha suresi imamın her ayetin sonunda arkasından söylenir. Yani imam elhamdülillahi rabbil alemin dedi mi aralık verir durur orada. Cemaat arkasından sessizce söyler. Diğer ayet bitti mi arkasından o ayeti tekrar ederler. Yani ayet ayet beraber giderler. Bu birinci görüş ve doğru görüş de budur. Yani imam Fatiha okuduğu zaman sen de onunla beraber Fatiha okuyacaksın. İkinci görüş ise o da nedir? Bu da Hanbeli alimlerin görüşüdür. Ve günümüzdeki bazı Suud Kabe imamları olsun, Mescid-i Nebevi'deki imamlar bu görüşü alırlar. İkinci görüşü alırlar. O da nedir? Peygamber aleyhissalatü vesselam'da isnat ederekten. Ancak bu hadis hakkında işte Albani gibi diğer alimler zayıflıyorlar. Hadisin sahihliği hakkında itirazları var. O yüzden kabul etmiyorlar. Bu Hüzeyfi ve Sudeys gibi büyük Kabe imamları ve fetva lecnesinde olan büyük meşhur müştehit imamlar. Onlar derler ki imam bitirdikten sonra Fatiha'yı bir duraklama yapar. Bu duraklama esnasında cemaat Fatiha'yı okur. Yani Fatiha'yı okuyacak kadar bir müddet bekler. O yüzden mesela Suudi Arabistan'dan Ümre'ye giden, Kabe'de hacca giden belki görmüştür. İmam Fatiha'yı bitirdikten sonra bir müddet bekliyor. Niye bekliyor? Cemaat hızlı Fatiha'yı okusun. Ondan sonra zamm-ı sure ile imam devam ediyor. Başlıyor. Yeni bir süreyle devam ediyor. Bu da görüş var. Ancak bu görüş zayıf. Niye zayıf? Çünkü hadisi şerif var. Peygamber aleyhissalatü vesselam veleddallin dedikten sonra cemaat amin dedikten sonra der demez hemen ardından bir sure okuduğunu, arada fazla beklemediğini, hatta Hanefilere göre, Hanefi mezhebine göre fazla arada beklemek namazı bozabilir, mekruhlarından sayıyorlar. Ve aşırı bekleme müddeti, yani Fatiha'dan sonra zamm-ı sure beklemesini mekruh görürler. O yüzden Türkiye'deki camilerde belki fark etmişsinizdir, adam hemen veleddallin cemaatin amin demesini bile beklemiyor. Hemen süreye başlıyor. Neden? Çünkü onu öyle korkutmuşlar. Halbuki bunlar hiçbir delil yok. Bu konuda delil yok. Aman namaz bozuluyor. Hemen devam gideceksin. Hatta bazı camilerde amin dedin mi adam diyor bir de amin arkamda dersen seni camiden atarım. Niye namazımızı bozuyorsun? Ya öyle saçmalık mı olur? Peygamber aleyhissalatü vesselam imam ve cemaat ardından ne demişler? Amin demişler. Ondan sonra devam okumuş. Anlatabiliyor muyum? Ama ne yapıyorlar? İşte Hanefiler de bu görüşteler. Diyor ki Fatiha'nın ardından hiçbir nefes alıncaya kadar beklenebilir diyorlar. Yani müddetini de biliyorsun Hanefi fukahası bu konuda çok hassastır ölçüde. Yani her şeye bir ölçü koymuş. Bu konuda da ve bu sonradan üretilmiş olan ölçülerdir. Yani biz burada haşa Ebu Hanife'yi ve onun mezhebini küçümsemiyoruz. Ama bugün Ebu Hanife adı altında fetva çıkartıp uydurma hadisleri, tarikatçılığı, maturidiliği yayanları biz eleştiriyoruz. Ebu Hanife'nin mezhebine hiçbir sözümüz yok. Haktır ve büyük bir imamdır ve onun talebeleri İslam'a büyük bir faydaları olmuştur. Ve bugüne kadar ve kıyamete kadar Allah Azze ve Celle insanların onların eserlerinden faydalanmayı nasip etmiştir. Bu büyük bir şereftir onlar için. Ancak bugün Hanefi adına her gün yeni bir kural getiren her müftünün, her yeni Diyanet Başkanlığı'nın Hanefi mezhebi adına getirmiş olduğu kuralları biz eleştiriyoruz. Yoksa bizim meselemiz Ebu Hanife veyahut da Hanefi mezhebi değil. Ama Hanefi mezhebi adına tarikatçılığı yaymak ve sofiliği yaymak ve bunun hak olduğunu yaymak bu yalanlara biz karşıyız. Ve bu yalanlardan bir tanesi nedir? Goya Peygamberimiz bir nefes kadar almış nefes. Bir nefes almış, içine çekmiş havayı, sonra dışarı vermiş, hemen süreyi okumuş. O yüzden amin söylemeyi yasaklarlar. Yani amini beklemeyi hoş görmezler. O yüzden derler ki herkes amini içinden söyleyecek. O yüzden Hanefiler fark etmişsinizdir. Hepsi amin içinden söyler. Yani sesli söylemezler, içinden söylerler. Mesele bu. Buyur. Fatiha'dan sonraki besmele. Fatiha'dan sonraki besmele eğer surenin başıysa, surenin başında besmele okumak sünnettir. Ama farz değildir. Şafilere göre farzdır. Onlar da bir hadise dayandırırlar. Ancak bu hadis de uydurmadır. Ve bu konuda çok büyük tartışma var. Şafii mezhebiyle cumhur üleması arasında çok büyük tartışma vardır. Şafii mezhebi ve bu İmam Şafii'nin görüşüdür. Yani bu doğru görüştür. Ancak bu görüşün getirmiş olduğu kaynak, delil zayıftır. Şafii mezhebine göre Fatiha suresinin başındaki Bismillahirrahmanirrahim veyahut da hangi sureyi okursan Fatiha'dan sonra başından okursan, yani Bakara'nın başından veyahut da işte İzaca'yı okudun mu mecbursun, surenin başından okuyorsan Bismillahirrahmanirrahim'i namazda sesli okumayı vacip sayarlar. Sesli okumayı vacipten sayarlar. O yüzden mesela Suriye'de veyahut da Mısır'ın bazı Şafi imamlarına gittiğiniz zaman onlar Mekke işte Şafi'dir. Bunu Şafiler yapıyor. Mekke'de yapmıyor. Kabe imamları yapmıyor. Nerede yaptılar? Belki bir yanlışla dalgınlıkla yapmıştır. Yani normalde yapmıyorlar. Benim bildiğim Kabe'de asla bunu yapmıyorlar. Çünkü bunun zayıf hadis olduğunu zaten onların kendi evet neyse oraya şimdi konuyu tartışmayalım. Fazla şeye dağıtmadan arkadaşlar. Sonuç olarak namazın sonunda Fatiha'dan önce sesli Bismillahirrahmanirrahim mi söylenecek, sessiz mi söylenecek? Bu konuda büyük ihtilaf vardır ve bu konuda mezhepler arasında tartışmalar çok uzun olmuştur. Ancak İmam Nevevi gibi, İbn-i Hacer el-Eskalani gibi yani Şafii mezhebinden olan büyük hadis alimleri bunlar bu hadisleri hepsini zayıflamışlardır ve imama, İmam Şafii'ye Muhammed İdris rahimehullah'a ne yapmışlardır? Muhalefetlik etmişlerdir ve hadisin zayıf olduğunu ispatlamışlardır. Ancak taassup dediğimiz körü körüne taklit ne pahasına olursa olsun ben falan kişiye uyacağım, peygamberin dışında başkasına uyacağım diyen insanlar ne yapıyorlar? İşte böyle körü körüne taklit ediyor ve itirazlar ederekten bu davranışına devam ediyor. Halbuki uyarmanız lazım bu hadisin zayıf olduğunu ve yapmayın. Yani böyle Bismillah sessiz okunacağı sünnet olduğunu, sesli sünnet değildir. Çünkü 114 bin sahabe namaz kılmış, bir tanesine rivayet yok. Bismillahirrahmanirrahim'i sesli okuduklarına dair namazda. 114 bin sahabe namaz kılıyor. Bunlar akşam namazı, sabah namazı, yatsı namazı, bir sesli namazları da cemaat halinde kılır. Ve hiçbirinden bir tane nakil yok. Şayet olsaydı bunu mutlaka alimlerimiz, bizi onlardan sonra gelenler aktarırlardı. Sadece bir tane rivayet var ve o dediğim rivayetin de senedi çok zayıf, hatta uydurma deniliyor. Senedinde münker deniliyor. Uydurma yani yalan çeşitlerinden bir çeşittir. O söyleniliyor. Allahu alem. Peki ortada başlamışsa sürenin ortasında o zaman besmele söyleniyor. Nasıl? Sürenin ortasında başlarsak Euzubillahimineşşeytanirracim diyoruz. Şimdi normalde eğer sürenin ortasında başlarsan direkt başlıyorsun. Yani hiçbir diyor. Çünkü Euzu besme Euzu'yu başta söyledin. Namazda sürelerin ortasını okuduğun zaman Euzubillahimineşşeytanirracim tekrar söylenilmez. Sadece sünnet olan Kur'an'ın başında Bismillahirrahmanirrahim içinden söylersin namazda. Ancak namazın dışında Kur'an-ı Kerim okuduğun zaman, çünkü Allah diyor, eğer Kur'an okudun mu, yani oturup Kur'an-ı Kerim okuduğun zaman ne yapacaksın? Lanetlenmiş şeytanın şerrinden Allah'a sığınacaksın diye ayet var. O yüzden kişi onu yapacak. Ancak namazda Fatiha'dan sonra tekrar Euzubillahimineşşeytanirracim demiyor. Hemen ayete geçiyor ve ayetin yerine başlıyor. Ama eftal olan, doğru olan, güzel olan kişi mutlaka hep surenin başından başlasın. Bir surenin başından okusun. Böyle ortalardan okumak yasak değildir. Ancak Peygamber aleyhisselam sünneti nedir? Hep tüm sureler okumuştur. O yüzden insanları bıktırmadan orta bir kıraat alıp ne fazla uzun ne de fazla kısa olmak kaydıyla orta kıraatla okuması lazım. Evet. Son soru alabiliriz varsa. İyi, böylelikle bizim sohbetimiz Bremen Camisi'nde bu akşam da böylelikle tamamlanmış oldu. İnşallah dediğimiz gibi haftaya Perşembe günü ta pazar gününe kadar 4 gün 1 Mayıs'tan 4 Mayıs'a kadar programımız başlayacak. Türkiye'de meşhur bildiğiniz, tanıdığınız Ebu Said Hoca Efendi, Belçika'dan Abdurrahman Hoca Efendi, Hollanda'dan Ebu Erva Hoca Efendi, Almanya'dan Abdullah Hoca Dündar tanırsınız. Ondan sonra bendeniz inşallah bir program olacak ve bu program 4 gün sürecek. Sabah namazından itibaren başlayıp akşam 11'e kadar devam edecek. Toplam 15 ders olacak artı 3 tane de genel sohbet olacak. 3 sınıflar halinde olacak. Bir sınıf bayanlar için olacak. 2 sınıfta erkekler için olacak. Ondan sonra Allah nasip ederse Mayıs'ın sonunda da Almanca seminer olacak. O Almanca seminere de inşallah bir 350-400 misafir bekliyoruz. Onun organizesini hazırlıyoruz. Onun için dua edin Allah bizleri muvaffak kılsın. Ve son olarak da Almanya'da Ehl-i Sünnet'i bir çatı altında toplamak için bir dernek kuracağız. Bu dernek için burada da bu Bremen kentinden de destek istiyoruz. Katkılar istiyoruz, katılım istiyoruz, çalışmak istiyoruz. Ve internetten duyan kardeşlerimiz de duysun. Almanya için bir genel merkez oluşturmak istiyoruz. Ehl-i Sünnet'i Türkçe dilinde. Çünkü biz bunun Almancasını neredeyse oluşmak üzere. Almancası elhamdülillah yerleşti sayılır. Ancak Ehl-i Sünnet'in Türk dilinde Almanya'da bir çalışması, resmi sitesi ve bu site için eğer bizi Ebu Emre Hoca da dinliyorsa Allah ondan razı olsun. Muhakkak bizlere katkısını yapsın ve bize site kurmada yok mu orada? İyi, neyse. O zaman Necmi de olabilir. O da mühendis. Tamam, bize bir site yapacaksın. Yani Ehl-i Sünnet'in duyuyor musun? Duyuyorsa bir okeyliyor mu? Ne yazdı ekrana? Tamam. Yani Necmi kardeşin veyahut da birisinin bu sitenin oluşmasında acilen yardıma ihtiyacımız var. Webmaster yapacak ve bu derneği kuracağız ve dernek için en azından 7 ile 9 insan lazım. 9 tüm Almanya çapından 9 kardeşle bir heyet oluşturup bu heyet çalışacak. Ne için çalışacak? Kitap sünnetin yayılması için, davet malzemesinin her köşeye, Almanya'nın her yerine Türklerin yaşadığı, bilhassa Berlin gibi, Köln gibi, Hamburg gibi binlerce Türk'ün olduğu, hatta 3 rakamlı yani 6 rakamlı sayı 5 rakamlı olan 50 bin, 200 bin üzerinde olan Türklere ulaşmamız lazım. Hedef bu. Yani Almanya'da yaşayan hiçbir Türk dili bilen birisine hücce unutulmayacak. Herkese ulaşması için bu çalışma inşallah yapacağız. Çünkü bu bizim kul borcumuzdur. Ve burada hücceyi tamamladık mı aynı çalışmayı da Türkiye'mizdeki güzel memleketimize 70 milyona bu hüccenin ulaşılması için de CD ve diğer çalışmalarda inşallah yapalım. Hep beraber bu güzel, huzurlu, temiz çalışmada herkes katkısını maddi ve manevi olarak yapmasını şimdiden bekliyoruz ve gönüllü kardeşler arıyoruz. Her türlü teknisyen, bilgisi olan, parası olan, parası olmayan, boş vakti olan herkese böyle bir davetiye veriyoruz. Gelin bu gemiye katılın, bu kurtuluş gemisi. Herkesi kurtarır. Kim bu geminin dışında kalırsa muhakkak batacak. Bu budur. Boğulacak. Bu çünkü Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor. Gemi batmasın buyurur hadiste. Bu şaka değil. Aleyhissalatü vesselam gemi batmaması için mecburuz çalışacağız. Yoksa gemi batıyor. Batarsa biz de batıyoruz. Batmaması için mecburuz çalışacağız. Allah hepinizden razı olsun. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin ve sallallahu ala nebine Muhammedin ve ala ahli ve sahbihi ecma'in. Barakallahu.